อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มขึ้นอีกครั้งนึงแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของปีกันแล้วค่ะอาทิตย์ที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2561นะคะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน1ปีจอค่ะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านฟังทางบ้านมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีที่กรมการศาสนานั้นก็ยกย่องว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ได้มาตรฐานจริงๆของทางจังหวัดนะคะพระอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะท่านรับนิมนต์มาเทศมาพูดคุยให้ฟังกันติดต่อกันมาจนขึ้นปีที่9กันแล้วนะคะและทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็เห็นพระคุณของท่านเพราะว่าท่านมานี้โดยไม่มีการรับถวายปัจจัยอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าให้ความรู้ได้นำธรรมะดีๆเป็นมงคลมาเสนอเป็นประจำเลยก็มาขอกราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร เจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะวันนี้เราพบกันเป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีแล้วก็ของเดือนธันวาคมด้วยก็ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตารวบรวมเอาอุปมาอุปไมยทั้งหลายที่พระอาจารย์ได้เทศสอนมาหรือว่าพูดมาทั้งปีเนี่ยรวบรวมมาคุยกันในวันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่คือในช่วงรอบปีที่ผ่านมาอาตมาเนี่ยก็ต้องค้นคว้าหาข้อมูลคือแบบต้องวันนี้จะพูดเรื่องอะไรต้องคิดก่อนว ่ าจะมาจากพระสูตรไหนเรื่องราวเริ่มต้นจะไปยังไงจะตรงกลางจะเอาอะไรตัวอย่างอะไรมาใช้เสร็จแล้วก็จะจบยังไงทุกตอนทุกตอนเนี่ยก็จะมีเอกสารอะไรประกอบอยู่ด้วยหมดเราใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์นี่แหละช่วยในการที่เก็บข้อมูลนั่นนี้โน่นก็เลยมาย้อนหลังดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเราพูดเรื่องอะไรไปบ้างพูดเรื่องนั้นก็ดีเรื่องนี้ก็ดีพอดีตัวเองพูดไปก็ลืมไปนะก็เลยอยากจะใช้เวลาในช่วงวันสุดท้ายของปีเนี่ยที่เรามาพบกันเนี่ยมาทบทวนย้ำซ้ำกันสักนิดนึงว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการมาหลายปีแล้วรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยจำอะไรได้บ้างไห ม จำอะไรได้บ้างไหมเอาไม่ต้องยากเอาอุปมาอุปไมยที่มันจะจำได้ง่ายๆคือบางทีถ้าแบบว่าจะให้ฉันจำพุทธพจน์สักประโยคนี่มันอาจจะยากนะเอาบางทีถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความฉลาดในการสอนท่านก็จึงบางทีท่านก็ยกอุปมาอุปไมยบางคนเนี่ยจะเข้าใจอะไรได้ง่ายด้วยการเทียบเคียงก็จะมีหลายอย่างทีนี้การเทียบเคียงเนี่ยเราจำได้บ้างไหมเราจะตรงนี้นะมาทบทวนถึงมาทบทวนคิดว่าจะเป็นกรณีให้ท่านผู้ฟังได้สามารถศึกษาโอ้เหรอปีที่แล้วนี่เอ้ยฉันฟังมาแล้วแต่ฉันจำไม่ได้เลยหรือว่าโอ้เรื่องนี้ฉันจำได้จำได้โอ้ยังมีขาดในยะนี้ยังเพิ่มเติมในยะนี้ได้นี่จะเอามา ทบทวนธรรมะด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ซึ่งมันเยอะมากนะคุณหนุ่ยชัยต้อง365วันเนี่ยเทศทุกวัน แล้วก็ไม่มีวันหยุดเลย ใช่แล้วในรอบที่ผ่านมาเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็บางวันเนี่ยก็มีอุปมาหลายอย่าง เจ้าค ่ ะ แต่บางวันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะคอยลิสต์คือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถึงแม้ที่พูดถึงวันนี้เนี่ยเราอาจจะพูดได้ไม่หมดเวลาจะหมดก่อนหรือบางทีอาจจะขยายความมากเกินไปเอาเท่าไหร่ได้ก็เอาเท่านั้นโอเคนะ มีมอนเลย ก็จะไล่ไปตามเวลาจะไล่ไปตามเวลาที่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มปีนี้มามีอะไรอะไรเนี่ยในเรื่องแรกที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของมหาสมุทรอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาพระสูตรชื่อว่าปหราทสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับมหาสมุทรมหาสมุทรทำไมเนาะมีเปรียบเทียบหลายอย่างถ้าใช้คำว่ามหาสมุทรนะเปรียบเทียบกับน้ำทะเลมหาสมุทรเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำตาของเราโอ้มากมายขนาดนั้นแต่ในที่นี้ไม่ได้เปรียบเทียบอย่างอื่นเปรียบเทียบมหาสมุทรกับธรรมวินัยนี้มหาสมุทรกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเหมือนกันยังไงโอ้ในมหาสมุทรนี่มีทรัพย์สมบัติมากมีแก้วแหวนเงินทองคือเขาทำการวิจัยกันมาว่าในมหาสมุทรนี่มีทองคำมากกว่าในบนพื้นดินของเราอีกแต่ทำไมคุณไม่ไปหาโอ้โหมันลึกมันหายาก เจ้าค่ะ นั้นมหาสมุทรที่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆมากเนี่ยเปรียบเหมือนในธรรมวินัยที่มีทรัพย์สินมากทรัพย์สินนั้นคืออะไรสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8พวกนี้โอ้เป็นมหาสมุทรเลย เจ้าค่ะ เป็นเหมือนกับทรัพย์ที่อยู่ในธรรมวินัยนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็มหาสมุทรเนี่ยจะลุ่มลาดเอียงเทคือแม่น้ำต่างๆเนี่ยจะลุ่มลาดเอียงเทลงไปลงสู่มหาสมุทรใช่ไหมแล้วในมหาสมุทรเนี่ยมันก็จะเป็นไหลๆๆไล่ไล่ไล่ไล่ลงไปไม่แบบโกรกชันลงไปก็เรียกว่าเป็นไหลทะเลไล่ลงไปที่โกรกชันไปก็มีแต่ว่า ค่อยๆ ลาดลงไปตามลำดับใช่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับคำสอนที่ว่าจะมีการลึกซึ้งลงไปเป็นตามลำดับจากศีลที่เรียนลงไปศีลก็เป็นศีลที่เพื่อสมาธิที่เรียนลงไปก็จะเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไล่ไปไล่ไปลึกลงไปลึกลงไปเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ แล้วก็มหาสมุทรเนี่ยจะเต็มอยู่เสมอจะเต็มอยู่เสมอคือเราจะไม่ได้เห็นว่าขอบเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนแต่มันขึ้นมันก็ขึ้นหมดมันลงก็ลงหมดไม่ล้นฝั่งอันนี้เปรียบได้เหมือนกับในธรรมวินัยนี้เนี่ยพระต่างๆที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เขาจะไม่ล่วงสิกขาบทจะไม่ประพฤติผิดศีลจะไม่ประพฤติผิดศีลคือล่วงเกินขอบเขตของทะเลออกไปทะเลขึ้นเท่าไหร่ก็ทะเลก็อยู่ตรงขอบนั้นทะเลลงตรงไหนทะเลขอบนั้นก็คือขอบของทะเลคือเราจะบอกว่าขีดตรงนี้นี่คือทะเลเธอห้ามเกินมาหรือเธอห้ามลดลงไม่มันจะขึ้นจะลงมันเป็นตามนั้นของมันกรอบไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันศีลมีเท่าไหร่เราอริยสาวกก็รักษาได้เท่านั้นน้อยเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็รักษาได้เท่านั้นเท่านั้นไม่เกินขอบเขตนี้อันนี้คือความหมายสัจจานะแล้วก็ในมหาสมุทรเนี่ยมีสัตว์ที่แบบตัวใหญ่ๆสัตว์ตัวใหญ่ๆปลาเนี่ยชื่อปลาเนี่ยบางทีปลาวาเนี่ยถ้าสมมติเปรียบเทียบมาในสมัยปัจจุบันปลาวานบ้างปลาอะไรบ้างที่มันตัวใหญ่มันจะอยู่ในมหาสมุทรสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เราเห็นก็ช้างโอเคนะแต่ในทะเลเนี่ยโอ้ปลาวานนี่บางทีใหญ่เป็นร้อยเท่าของช้างปลาวานตัวหนึ่งตัวที่ใหญ่กินช้างได้ร้อยตัวเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ปลานั้นเหรออยู่ที่ไหนต้องอยู่ในมหาสมุทรเท่านั้นโอเคนี่เปรียบเหมือนในธรรมวินัยว่าโอ้มีเหล่าอริยสาวกที่มีคุณธรรมใหญ่มีคุณธรรมสูงเช่นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและในอรหันต ์ ที่จะมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น เจ้าค่ะ วันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะพระพุทธเจ้ายกไว้8อย่างเราแบบว่าพอระลึกถึงกันได้จำได้ไหม8อย่างคืออะไรยกมาในที่นี้2 3อย่าง4อย่างเพื่อให้เป็นเบื้องต้น เจ้าค่ะ พระสูตรชื่อว่าปหาราธสูตรต่อมาอุปมาอุปไมยที่2อันนี้เป็นของท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเนี่ยยกเปรียบเทียบถึงกำแพงรู้ใจกำแพงคนก็ไปเดินตรวจกำแพงตรวจกำแพงแล้วเขาแบบเห็นว่ากำแพงเนี่ยโอ้กอดอิดนี่แน่นชิดกันทุกก้อนทุกก้อนทุกก้อนสูงด้วยแน่นด้วยมือทุบนี่ไม่กระเทือนเลยโอ ้ เขาจึงสามารถที่จะอนุมานได้ว่าไม่มีแม้แต่หนูตัวเดียวจะลอดกำแพงนี้ไปได ้ อนุมานนะแต่ไม่ได้เห็นว่าหนูมันไปชนกำแพงอะไรแต่อนุมานเอาเปรียบเทียบไว้ท่านเปรียบเทียบไว้กับว่าแนวธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพิจารณาใคร่ครวญโอ้โหนี่คือสุดยอดแล้วไม่มีใครจะเกินไปกว่านี ้ ที่ว่าจะมายังรู้จิตใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่หรอกแต่ว่าสามารถรู้ได้จากแนวของธรรมะว่าโอ้คนที่เขาจะประกาศธรรมะแบบนี้ได้เนี่ยโอ้มันสุดยอดมากๆไม่มีอะไรที่จะเกินแบบนี้ไปได้เรื่องของกำแพงที่มีความหนาแน่นนี่จากท่านพระสารีบุตรในพระสูตรที่ชื่อว่าสัมปทาสัมปสาทนียสูตรสัมปสาทนียสูตรอุปมาไปถัดมาก็คือเรื่องเนื้อบุตรเนื้อลูกนี่แหละคุณจะเอาเนื้อลูกคนเดินข้ามทางอันกันดารโอ้ยไม่มีอาหารหมดแล้วเนี่ยจะทำยังไงถึงจะรอดไปได้ไปกันพ่อแม่ลูกพ่อก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวฉันจะสละตัวเองให้ลูกกับเมียกินเมียก็ด้วยความรักสามีก็บอกเธอไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันจะสละชีวิตให้กินเองสามีก็คิดว่าโอ้ยถ้าแม่ตายนี่ลูกก็ตายด้วยแต่ถ้าลูกตายนี่เรามีกันสองคนเรายังมีลูกใหม่ได้ก็เลยคิดว่าจะฆ่าลูกกินแต่ว่าจะฆ่าโอ้ยฆ่าไม่ลงเพราะว่ารักลูกก็เลยไปให้มารดาฆ่ามารดานี่ยิ่งจะฆ่าลูกยิ่งฆ่าไม่ลงเพราะด้วยความรักลูกก็เลยให้บิดาฆ่าส่งกันไปส่งกันมาลูกตายทีนี ้ โอ้ลูกรักคนเดียวตายจะกินเนื้อลูกที่ตายเนี่ยโอ้ยเศร้า คิดแล้วคิดอีกแต่ว่าก็จำใจต้องกินเพราะว่าทางกันดาร เพื่อกับประทังชีวิตไป ใช่ใช่อันนี้เปรียบไว้เนื้อลูกของตัวเองที่ตายลงนั่นน่ะเปรียบไว้กับอาหารที่เราต้องกินทุกวันนี ้ ควรจะต้องพิจารณาให้เห็นแบบนี้ด้วยความที่เป็นปฏิกูล9อย่างด้วยความที่เป็นปฏิกูล9อย่าง อาจารย์เจ้าค่ะ อายุตัวอย่างเฉยๆสัก 2-3 ข้อก็คือเพราะว่าเป็นเนื้อที่มันไม่ได้ปิ้งแล้วเป็นเนื้อที่ไม่เค็มก็ไม่ได้มีรสอะไรจะใส่ได้เพราะมันทางกันดารไม่ได้ปิ้งเนื้อดิบแล้วก็เนื้อที่ไม่เค็มแล้วก็เป็นเนื้อของลูกรักโอ้โหจะไปกินลงได้ไงด้วยความปฏิกูลอันนี้แต่ก็จำเป็นต้องกินอันนี้คือการที่ให้พิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญาเปรียบเหมือนกับเนื้อบดโอเคยังมีเรื่องของขนไก่ขนไก่จำได้ไหมขนไก่ที่ถ้าโดนไฟมันจะงอกลับเข้าตรงนั้นมันจะไม่ยืดออกขนไก่หรือเส้นเอ็นเวลาโดนไฟมันจะงอกลับเข้าตรงนั้นเปรียบเทียบไว้กับอะไรเปรียบเทียบไว้กับจิตที่พอมีภาษาอะไรนะมันจะหวนกลับเข้าจะมีอุเบกขาจะมีความรู้สึกว่าเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆถ้าอะไรถ้าเผื่อว่าเรามีการฝึกจิตดีแล้วฝึกจิตดีแล้วด้วยอะไรก็ถ้าด้วยอสุภสัญญาโดยอาหารเรปฏิกูลสัญญาด้วยการฝึกจิตแบบไหนก็ตามพอได้ฟังดนตรีที่เราชอบได้กลิ่นอาหารที่โอ้มันน่าจะอร่อยจิตจะหวนกลับจะระลึกถึงนึกถึงอุเบกขาได้สามารถที่จะพิจารณาความเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆได้เหมือนกับขนไก่ที่งอเข้าเวลาโดนไฟเหมือนกับเส้นเอ็นที่เวลาโดนความร้อนก็หดเข่าอย่างนี ้ค่ะ นี่คือสัญญาสูตรยังมีเรื่องของการที่ถ้าเราเห็นอย่างแท้จริงถูกต้องพิจารณาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปในทางนั้นเช่นหัวงูพิษเอาคุณเอามือล้วงลงไปในโพรงไม้หยิบขึ้นมาอันมันงูพิษนาทิ้งไปเลยอย่าไปคิดว่านี้มันคือหม้อน้ำหอมอย่างดีคือเช่นว่าถ้าเราดมกลิ่นอะไรที่มันน่าชอบใจใช่ไหมคิดว่าเป็นหม้อน้ำหอมอย่างดีจะเอาไว้โอ้ยแต่ถ้าพิจารณาอย่างดีแล้วนะสลัดทิ้งเลยเหมือนกับว่าขนไก่เนี่ยที่แบบมันจะงอเข้าอย่างเดียวมันจะไม่ไปหาทางนั้น ค่ะ นี่เป็นต้นยังมีเรื่องถัดมาคืออุปมาอุปไมยที่ท่านพระนนท์กล่าวไว้ไม่ใช่ท่านพระนนท์สิท่านพระนนท์เนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้กับพราหมณ์องค์หนึ่งฟังพราหมณ์นั้นชื่อไม่ใช่พราหมณ์ชื่อทัศมคฤหบดีเป็นคฤหบดีอยู่ที่เมืองอัฏฐกะท่านสมณคฤหบดีเนี่ยเขาก็มาถามท่านพระนนท์เกี่ยวกับเรื่องธรรมะต่างๆท่านพระนนท์เนี่ยก็ยกเรื่องนั้นเรื่องนี้11เรื่องด้วยกันอีตาคนเนี้ยคฤหบดีคนนี้ก็เลยบอกโอ้ยฟังแล้วมันซาบซึ้งใจมากๆซาบซึ้งใจมากท่านก็เลยเปรียบเทียบบอกว่าคนเนี่ยจะไปหาขุมทรัพย์จะไปหาขุมทรัพย์สักขุมหนึ่งคิดว่าเออมาหาท่านพระนนท์จะได้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้รู้ธรรมะสักบทใดบทหนึ่งนะแต่ท่านพระอานนท์อธิบายทั้ง11อย่างนู่นน่ะก็เลยเหมือนกับคนมาหาขุมทรัพย์กลุ่มเดียวแต่เจอทางเข้าขุมทรัพย์พร้อมกันคราวเดียวตั้ง11ขุ ม โอ้โหดีใจมากๆ11อย่างนั้นคืออะไรก็คือท่านอธิบายเรื่องท่านพระอานนท์เนี่ยอธิบายเรื่องฌาน4 1 2 3 4ใช่ไหมแล้วก็อธิบายเรื่องอัปปมัญญา4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแล้วก็อธิบายอรูปฌานอีก3กันรวมกันได้ทั้งหมด11อย่างอิตาทัศมคฤหบดีเนี่ยพอได้ยินธรรมะ11อย่างนี่โอ้ทั้ง11อย่างเนี่ยเป็นทางที่จะให้เข้าสู่นิพพานได้เนี่ยนิพพานได้เปรียบเป็นคุมทรัพย์นี่มันทางเข้าสู่นิพพานคือจริงว่าเราจะหาทางไปนิพพานสักทางหนึ่งเนี่ยคู่จะเปิดประตูพร้อมกันค่ะเลย11ทางดีใจมาก ตื่นเต้นเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ถ้าพูดถึงนะแต่ละอย่างในฌาน4แต่ละอย่างในอัปปมัญญา4คือรวมฌาน4แต่ละอย่างในอรูปฌานสามารถเป็นบาทฐานให้เข้าสู่นิพพานได้หมดโอเคเปรียบเหมือนประตูขุมทรัพย์อันนี้คือไม่ใช่เป็นคำของพระพุทธเจ้าหรือคำของท่านพระอานนท์แต่เป็นอุปมาอุปไมยของทัศมคฤหบดีต่อมานี้เป็นอุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้าบอกให้กับพราหมณ์ที่เขาจะทำบูชายัญจะฆ่าแพะ500ตัวแกะ500ตัวโคแม่ลูกอ่อน500ตัวต่างๆแล้วก็ตอนที่เขาจะฆ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงเปรียบเทียบไว้ นี่คุณกำลังลงศาสตราสามอย่างลงศาสตราสามอย่างคือคิดครั้งหนึ่งว่าจะฆ่าพวกเนี้ยคือถือว่าจิตเรามีศาสตราลงละครั้งหนึ่งเป็นอาวุธที่จะฆ่าเขาจะทำเขาแค่คิดนี่ก็ผิดแล้วเรียงต้องปากนี่ต้องสั่งให้ไปทำปากต้องสั่งให้ไปทำมือเนี่ยบางทีเขาทำให้ไม่ทันเราก็ขยับเองสามอย่างนี่คือฟาดลงไปคือศาสตราที่จะทำให้เกิดความไม่ดีความชิบหายเนี่ยสามอย่างแล้วยังมีอุปมาอุปไมยไฟ7กองเปรียบเทียบด้วยไฟ7กองไฟ7กองเนี่ยแบ่งเป็น3 3และ1ไฟที่ควรดับไฟที่ควรจุดให้ลุกและไฟที่ควรดับและควรทำให้ลุกบางครั้งบางคราวโอเคนะไฟ7กองนี้เรื่องไฟ7กอง เจ้าค่ะหมายถึงอะไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะ 3อย่างแรกที่ต้องให้ละเนี่ยคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะต้องดับต้องดับ ต้องดับไปละนะคะคือเลิกนะเจ้าค่ะ ถูกต้องต้องดับถ้ามีต้องดับถ้ามีต้องดับถ้ามีต้องดับราคะโทสะโมหะสามอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าไม่มีต้องจุดให้ติดต้องแบบคอยบำรุงคอยแบบเอาเชื่อมันเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลานั่นคือมารดาบิดาบุตรภริยาแล้วก็สมณพราหมณ ์ ปริยัติกับคืออาหุนยบุคคลคือคนที่เราควรจะคอยประคบงมดูแลทักกินยบุคคลนี้ก็คือคนที่เราควรจะคอยให้ทักษิณาทานนั่นคือสมณพราหมณ ์ แล้วก็คนที่เราจะต้องดูแลแบบว่าตามการงานคือบุตรภริยาหรือว่าคนครอบครัวในครอบครัวเป็นเรื่องของที่ทั้ง6ดังนั้น3อย่างนี้ต้องบูชาต้องคือคำว่าบูชาเนี่ยหมายถึงทำหน้าที่ให้ถูกต้องและไฟอย่างหนึ่งที่ควรจะดับตามเวลาที่ควรจะให้ลุกตามเวลานั่นคือไฟที่เกิดจากไม้คือบางทีเราจะติดเตาอาหารเนี่ยก็ต้องติดเตาใช่ไหมพอทำอาหารเสร็จแล้วคุณก็ต้องดับก็คือเอา7อย่างเนี่ยมาพูดรวมกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันเพื่อให้พระองค์ได้เข้าใจนี่คืออุปมาด้วยไฟ7กอง เจ้าค่ะ โอเคมีอุปมาอีกอันหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ถูกกระแสน้ำพัดพามา มาจากที่สูงถูกน้ำกูก็กักแบบว่าหายใจเข้าออกแล้วก็สำลักน้ำอยู่เนี่ย คนถูกกระแสน้ำอย่างแรงพัดพามานี่เขาก็ต้องพยายามจะหาที่จับเกาะเพื่อเข้าสู่ฝั่งให้ได ้ ทีนี้ว่าไอ้ที่จับเกาะที่จะเข้าสู่ฝั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือกิ่งไม้หรืออะไรที่มันย้อยลงมาปกกิ่งปกในแม่น้ำใช่ไหมคุณเอื้อมมือเข้าไปจับปุ๊บเนี่ยด้วยความแรงของกระแสน้ำกิ่งไม้นั้นหญ้านั้นใบไม้อะไรต่างๆนั้นมันหลุดขาดติดมือไป อ ันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะอุปมาเปรียบเทียบกับอุปไมยก็คือตัวเราเนี่ยคือคนนั้นแหละถูกพัดมาด้วยกระแสของตัณหาพัดไปวุ่นๆอยู่เนี่ยโอ้วุ่นวายบางทีก็ทุกข์บ้างสำลักน้ำบ้างเพราะว่าตัณหาพาให้เราทุกข์ด้วยราคะโทสะโมหะเราจะคว้าอันนี้หวังว่าจะเอาเป็นที่พึ่งเพื่อที่ใช้ชีวิตของเรามีความสุขได้บ้างแต่มันก็ขาดหลุดติดมือไปที่เราจะคว้าเอาเนี่ยกิ่งไม้ใบไม้อะไรพวกเนี้ยคือขันธ์ 5พึ่งไม่ได้ เจ้าค่ะ พึ่งไม่ได้เปรียบเทียบนะอันนี้เปรียบเทียบผู้ฟังที่ฟังหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจำเรื่องราวเหล่านี้ได้บ้างไหมบางคนอาจจะคุ้นเคยนะคุณใจนะอาจจะคุ้นเคยอาจจะจำได้ โยมจำได้บางเรื่องเลย นั่นแหละทีนี้เอามาทบทวนกันในรอบปีเอาต่อมาขันห้านี่เป็นการเปรียบเทียบกับพยับแดดขันห้านี่พึ่งไม่ได้ใช่ไหมคุณใจพึ่งไม่ได้ใช่ไหมอะไรที่มันดูเหมือนใช่แต่มันไม่ใช่เรากำลังถูกกระแสน้ำพัดมาเสร็จปุ๊บคิดว่าอันนี้มันจะเอาจับได้เพื่อจะขึ้นฝั่งแต่จับปุ๊บขาดพึ่งไม่ได้พยับแดดนี่เป็นอะไร เ ปรียบเหมือนกับต่อมน้ำต่อมน้ำที่พอฝนเม็ดใหญ่ๆมันตกลงมาบนผิวน้ำปุ๊บมันก็เป็นต่อมปุ้งขึ้นอย่างเงี้ยมันแวบเดียวหรือเปรียบเหมือนฟองน้ำนี่คือแบบว่าเวลาเราโฟมล้างหน้าอย่างเงี้ยโฟมมันจะเป็นโฟมขึ้นมาใช่ไหมเหมือนเป็นก้อนเป็นอะไรแต่พอจิ้มลงไปปุ๊บอ้าวไม่มีอะไรมันทะลุลงไปเลยอันนี้คือโฟมพยับแดดแล้วโฟมแล้วแล้วก็เปรียบเหมือนกับแก่นไม้ของต้นกล้วยแก่นไม้ของต้นกล้วยต้นกล้วยปลาเนี่ยบางทีตัวมันดำๆกาบมันดำๆใช่ไหม เ ราก็ตัดมาคิดว่าจะมีแก่นแต่พอตัดมาปุ๊บปอกกาบออกทีละอันละอันกระพี้ก็ไม่เห็นแก่นจะไม่มีได้ไง ไม่มี ไม่มี เจ้าค่ะ หรือเปรียบเหมือนกับนักแสดงมายากลนักแสดงมายากลเขาแสดงมายากลอยู่ที่ทางใหญ่สี่แยกเสกให้ช้างหายไปเดินทะลุ กำแพงได้โหดมันมีเวทมนต์จริงๆแต่ว่านั่นเป็นกลหลวงเป็นกลหลวงพอไปดูจริงๆอ้าวมันหลอกเรานี่นาเหมือนกันขันห้าเนี่ยเป็นลักษณะแบบของที่สมมุติเอาไม่ได้เป็นของจริงอันนี้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบทีนี้ว่าสายลายนิดนึงว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้จะพึ่งอะไรจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งในเมื่อขันห้าบอกจะไม่ได้เลยจะสาระแก่นสารในต้นกล้วยไม่มีเพราะไม่มีแก่นไม้จะดูอะไรในพยับแดดพอไปดูจริงๆว่ามันจะมีอะไรแต่มันกลับไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราจะพึ่งอะไรก็เปรียบไว้อันนี้คืออาตมาเปรียบเองว่าคุณต้องถูกพัดมาตามกระแสน้ำคุณจะไปจับกิ่งไม้ใบไม้อะไรหญ้าไม่ได้ละคุณต้องหาแก่งหินเกาะ เจ้าค่ะ แก่งหินเกาะแล้วหาช่องดีๆที่เราจะว่ายข้ามไปกระโดดข้ามไปหรือว่ายตัดกระแสน้ำข้ามให้เข้าฝั่งให้ได้ล่ะต้องหาที่เกาะก่อนถ้าที่เกาะนั้นเป็นโฟมเป็นฟองน้ำไม่ได้ต้องแก่งหิน ไม่ได้ ใช่ เจ้าค่ะ แก่งหินหรือพยายามจะหาที่มันพอจะยืนเหยียบถึงอ่ะที่พอจะยืนเหยียบถึงหรือแก่งหินนั้นคือพุทโธธัมโมสังโฆ ค่ะ คือพุทโธธัมโมสังโฆตรงนั้นจะเป็นที่พึ่งได้เพราะอะไรเปรียบที่ไว้กันหนึ่งเปรียบไว้เหมือนกับยอดธงยอดธงเวลาที่เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาจะไปรบกันก็จะมีบางคราวที่เทวดากับอสูรนี่เขารบกันในสวรรค์ชั้นดาวดึง ค ่ ะ คนที่จะนำทัพไปเนี่ยก็จะมีแม่ทัพใหญ่3คนของฝ่ายเทวดาหนึ่งในนั้นคือท้าวสักกะเทวราชก็จะมีรถของท้าวสกัดเทวราชที่เรียกว่าเวทยันตรถหรือว่ามาวิชัยราชรถเนี่ยก็จะมีธงราชรถทีนี้พอพวกฝ่ายอสูรฝ่ายเทพที่ว่าจะไปรบเนี่ยโหเห็นพวกฝ่ายอสูรโอ้โหมันมากแล้วก็มันน่ากลัวแล้วกันบางทีนี่ใจก็สั่นรัวใจก็สั่นรัวกลัว เจ้าค่ะ ทำไงไม่ให้กลัวมองยอดธงของท้าวสกัดมองยอดธงท้าวสกัดแล้วมีท้าวอีก2คนที่เป็นหัวหน้านำฝ่ายการรบของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้ามองยอดธงสามอันนี้แล้วก็พอจะมีกำลังใจได้บ้างนี่นะก็เปรียบเทียบไว้กับพุทโธธัมโมสังโฆให้เอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นยอดธงของอะไรของเหล่าภิกษุเวลาเผชิญหน้ากับราคะโทสะโมหะเหมือนกับพวกมาเนี้ยโหบางทีมันแบบโหแบบน่วมเลยท้อแท้ท้อถอยอดอ่อนกำลังใจทำไงถึงจะมีกำลังใจเอามองที่ยอดธงนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้ปฏิเสธกับแก่งเห็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ โอเคถัดมาเรื่องของลิงเรื่องของลิงตะกี้เราเปรียบเทียบลิงกับใจถูกไหมช่องทางคือใจที่จะเที่ยวไปเกาะเกี่ยวกิ่งไม้นั้นกิ่งไม้นี ้ ในเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ายกเรื่องลิงโง่กับลิงฉลาดลิงโง่กับลิงฉลาด ที่ไปติดกาวใช่ไหมจ๊ะ พ่อใช่ใช่ใช่ก็เลยจะจำได้ว่านายพรานจะวางกับดักเอาไว้มันไม่วางไว้ที่ไหนแต่จะวางไว้บริเวณตามทางเดินของลิงเท่านั้นที่นายพรานไปไม่ได้มันก็จะไปไม่ได้แต่ที่ที่นายพรานไปได้และลิงมามันจะวางไว้ตรงนั้นแต่ที่นายพรานไปได้แต่ลิงไปไม่ได้เขาก็จะไม่วางด้วยนะนายพรานนี่เขาไม่โง่เขาจะไม่เปลืองเหยื่อเฉยๆเขาจะฉลาดเขาก็จะต้องวางไว้กับดักวางกับดักไว้บริเวณที่ลิงผ่านและเข้าไปได้และตัวนายพรานเนี่ยไปได้และลิงเนี่ยก็ไปได้ต้องเจอกันตรงนั้นวางกับดักเอาไว้เป็นเหยื่อล่อเฉยๆไม่ใช่แบบอาหารที่คุณจะกินได้จริงแต่เป็นเหยื่อล่อเฉยๆดูเหมือนแต่ไม่ใช่เหยื่อล่อเขาก็คือตังเหนียวเป็นเหมือนกับกาวดักหนูอะนะวางเกี่ยวไว้ตรงกลางจะเข้าไปปุ๊บไม่ได้กินหรอกแต่ติดนึบตึบลิงฉลาดทำไงลิงฉลาดหนีไปตลอดแล้วหนีไปก่อนแล้วไปที่ที่นายพรานเนี่ยไปไม่ถึงหรือไปที่ที่นายพรานไปถึงอยู่จริงแต่ไม่เข้าไปหากับดักไม่เข้าไปหากับดักลิงฉลาดเข้าไปแล้วนะแต่ลิงโง่เนี่ยด้วยความที่แบบว่าน่าสนใจใครรู้อะไรต่างๆก็เลยเอามือไปแตะดูพอมือไปแตะดูมือก็ติดตัวนี้มือข้างหนึ่งติดจะเอามือข้างหนึ่งโอ้ยจะไปดึงออกก็ไปเคลียร์ๆดูมือข้างที่สองก็ติดด้วยก็เลยเอาเท้าข้างหนึ่งเพื่อที่จะไปช่วยมือสองข้างเท้าก็ติดด้วย เอาเท้าเหลือข้างหนึ่งเพื่อที่จะไปช่วยมือทั้งสองและเท้าอีกข้างหนึ่งเท้าข้างที่สองนี่ก็ติดด้วยตกใจมากนี ้ โอ ้ สี่เท้าสี่ขามันติดหมดแล้วทำไงเอาปากกัดช่วยเอาปากกัดช่วยคิดว่าจะเปลื้องสี่ระยางของมันออกได้ปากก็ติดด้วยในพระรามถึงทำยังไงแทงเข้าที่สี่ข้างข้างหลังลิงตายจ้อยเพราะอะไรเพราะลิงโง ่ ลิงโง่เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับลิงโง่ใช่ไหมเปรียบเทียบกับสาวกที่ไม่ฉลาดลิงฉลาดใช่ไหมเปรียบเทียบกับสาวกที่มีความฉลาดสาวกที่ฉลาดในพรานนี่คืออะไรในพรานคือมารเหยื่อล่อของในพรานคืออะไรคือกามกามเป็นเหยื่อล่อของในพรานในพรานจะไปที่ไหนที่ที่ในพรานไปได้แล้วเราไปได้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่าง เจ้าค่ะ นี่คือเหมือนกับเป็นสนามเล่นของมารเป็นเหยื่อล่อของมารเราก็มีตาเราก็มีหูมารมันก็มีตามีหูเหมือนกันมันก็เอาตรงนี้เป็นเหยื่อล่อของมันแต่ที่ที่มารไปไม่ได้นั่นคือในสมาธินั่นคือในนิพพานนั่นคือในตามมรรค8มารไม่เดินตามทางมรรค8 เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นภิกษุที่ฉลาดเนี่ยหรือสาวกที่ฉลาดเขาไปตามทางมรรค8มารเข้าไม่ถึงแต่สาวกที่ไม่ฉลาดเขาไม่ไปตามทางมรรค8มารเข้าถึงได้ติดกับดักของมารได้เพราะนั้นมารก็วางเหยื่อล่อเนี่ยคือกามกามเนี่ยทำให้คุณมีความโกรธก็ได้มีความพอใจก็ได้แล้วที่ที่เขาจะวางกับดักเอาไว้5อย่างขาสี่ข้างและปากของมันก็เปรียบเหมือนตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างเป็นกับดักของมารถ้าไปในที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปต้องได้เจออย่างนี้เหมือนกับลิงโง่ โคจรไปไม่ได้เลยนะเจ้าค ่ะใช่ๆที่ที่ไม่ควรไปคืออะไรก็คือที่ที่ไม่มีสติปัฏฐาน4โอเคนะที่ที่ไม่มีสติปัฏฐาน4คือไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไปที่บ้านหลังนั้นไม่ได้คุณจะไปที่สถานที่นี้ไม่ได้คุณจะไปทิศนั้นไม่ได้ไม่ใช่ไปทิศไหนก็ตามที่ไม่มีสติปัฏฐาน4ไปด้วยนะหัวอันตรายมาก ๆ ต่อให้คุณเดินทางโดยรถไฟที่มันจะปลอดภัยก็ตามแต่ถ้าไปที่ไหนแล้วนะแล้วคุณมีสติปัฏฐาน4ไปด้วยนะต่อให้คุณไปดวงจันทร์น่ะขึ้นร็อกเก็ตขึ้นจรวดอะไรอวกาศไปอันตรายมากเลยแต่ถ้ามีสติปัฏฐาน4ไปด้วยนะที่นั่นปลอดภัยมากๆ เจ้าค่ะ การเดินทางนั้นปลอดภัยมากๆอันนี้เปรียบเทียบให้กันเห็นนะ เจ้าค่ะ โอเคอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเปรียบเทียบกับน้ำค้างที่มันมีน้อยมันก็แห้งไปเร็วโอเคนะคุณจะลองเดาดูว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับฝนหนักๆที่ตกลงปุ๊บฟองแตกปุ๊บออกไปเร็วเปรียบเทียบกับรอยไม้ที่ขีดบนน้ำแล้วกลับเข้าเร็วเปรียบเทียบกับแม่น้ำที่ไหลจากบนเขาแล้วไปเร็ววุดวุดวุดวุดเปรียบเทียบกับคนที่แข็งแรงแล้วก็ถุยน้ำลายออกมาปุ๊บเนี่ยน้ำลายปุ๊บหย่อนตกลงถึงพื้นทันทีเร็วมากเปรียบเทียบกับชิ้นเนื้อที่เขาทอดอยู่บนกระทะร้อนแดงตลอดวันเนื้อนี่เผาไหม้ไปเร็วเปรียบเทียบกับแม่โคเนี่ยก็จะเดินไปเดินทางไปสู่เพชฌฆาตจะตกตายอยู่แล้ว อ ันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบคือเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังของศาสดาในศาสนาอื่นๆชื่อว่าอรกะบ้างสมัยก่อนๆนั้นสอนสาวกเอาไว้ว่าชีวิตเนี่ยมันน้อยนะมันสั้นมันสั้นสั้นเปรียบด้วยกับน้ำค้างที่มีอายุน้อยสั้นแห้งไปเร็วฝนหนักๆตกลงมาฟองเกิดขึ้นปุ๊บแตกโป๊ะทันทีสั้นแค่นี้ทั้งที่สมัยนั้นในคนอายุเป็นหมื่นปียังบอกว่าคนอายุน้อยเปรียบเหมือนกับแม่โคที่ทุกก้าวที่มันก้าวไปใกล้ความตายเข้าไปอย่างนี้เรากำลังจะขึ้นปีใหม่อย่างเงี้ยคุณฉลองอะไรคุณใกล้ความตายเข้าไปทุกปีคือขอโทษนะพูดความจริงนี่นะคุณใกล้เข้าไปทุกปีความตายเหมือนแม่โคเดินเข้าไปสู่ที่ที่เขาจะประหารเนี่ยทุกก้าวนั้นคือความตายที่ใกล้เข้ามา อ ันนั้นนะคือเปรียบเทียบว่าอายุคนที่น้อยลงน้อยลงโอเค เจ้าค่ะ ถัดมานี่ก็คือ ทั้งหลายแหล่นี้เปรียบด้วยอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เปรียบด้วยอายุของคนที่น้อย เจ้าค่ะ เปรียบด้วยอายุของคนที่น้อย เจ้าค่ะ ถัดมาเป็นพระสูตรที่ชื่อว่ามหาธรรมสมาทานสูตรมหาธรรมสมาทานสูตรมีอุปมาอยู่4อย่างด้วยกันเปรียบด้วยบวบขมที่เจือด้วยยาพิษเปรียบนะ okay. บวบขมเจือด้วยยาพิษเปรียบด้วยน้ำหวาน ที่หอมหวานน่ารับประทานแต่เจือด้วยยาพิษสองอย่างนี้เจือด้วยยาพิษถัดมาเปรียบด้วยกับยาดองน้ำมุ่นเน่าก็คือสมอหรือว่าม ะขามป้อมที่เขาจะดองในน้ำหมักมันก็จะมีพวกแอนติไบโอติกหรือว่าสารที่เป็นยาปฏิชีวนะอย่างธรรมชาติออกมากินปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะโล่งจะเบาหลังจากถ่ายออกมาแล้วหรืออันที่สี่เปรียบกับเขาเอาน้ำผึ้งมาผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็ใส่อะไรต่างๆเกลืออะไรต่างๆเข้าไปมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันพวกนี้คือเป็นเภสัชห้าเรียกหัวข้อว่าอย่างเภสัชห้าที่มันจะหวานมันจะรสชาติดีสองอย่างหลังกับสองอย่างแรกสองอย่างแรกเนี่ยเจือด้วยยาพิษจุดยาพิษแต่ต่างกันก็คือว่าบุกขมนี่กินแล้วขมด้วยและตายด้วยน้ำหวานที่เจือด้วยยาพิษกินแล้วหอมหวานอยู่แต่ตายเหมือนกันโอเคนะในขณะที่ยาดองน้ำมูดเน่ากินแล้วก็โอ้โหรสชาติไม่ดีแต่หาย โอเค แต่หาย รักษาโรคได้ ใช่ใช่ นะเจ้าค่ะ ในขณะที่เภสัชห้ากินแล้วรสชาติดีด้วยแล้วก็รักษาโรคได้ด้วย เจ้าค่ะ โอเคนะสองอย่างที่กินแล้วตายเนี่ยเปรียบเหมือนอกุศลกรรมบถ10อย่างอกุศลกรรมบถซึ่งทำแล้วไม่ดีแน่ทำแล้วไม่ดีแต่ไอตอนทำเนี่ยมันยังสุขสบายอยู่นั่นเปรียบเหมือนกับน้ำหวานที่เจือด้วยยาพิษตอนกินยังดีอยู่แต่พอกินแล้วน้ำลายฟูมปาก เจ้าค่ะ โอเคเหมือนกับตอนทำอกุศลกรรมบถ10อย่างอยู่คุณโกงใช่ไหมล่ะคุณร่ำรวยมีบ้านมีรถนั้นยังสุขสบายอยู่แต่พอถูกจับได้เท่านั้นน่ะโอ้โหขังคุกต่อชีวิตตายไปแถมยังตกนรกอีก แถมยึดทรัพย์ด้วยนะจ๊ะ ใช่ใช่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับอีกอย่างหนึ่งคือบวบขมเนี่ยคือตอนทำเนี่ยมีทุกข ์ บางคนตอนทำชั่วอยู่ก็ถูกจับได้เลยแล้วก็ไม่ได้จะได้รับความสุขอย่างใดๆถูกเขาด่าถูกเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือเปรียบกับบวบขมที่เจอด้วยยาพิษตอนทำก็จะรับทุกข์แล้วทำเสร็จแล้วก็ยังได้รับทุกข์อีกทุกข์ทั้งขึ้นทั้งร่องส่วนที่เป็นยาก็เปรียบเหมือนกุศลกรรมบถ10อย่างกุศลกรรมบถ10อย่างทำแล้วเนี่ยกินแล้วเนี่ยได้ผลดีหายจากโรคแต่ไอตอนกินเนี่ยบางทีมันขมยาขมยาที่ไม่หวานอันนี้เปรียบเหมือนกับยาดองน้ำมูดเน่าคือบางทีเราทำความดีแต่ว่ายังได้รับทุกข์อยู ่ ยังไม่ได้รับสุขเลยต้องฟื้นต้องอดทนต้องอะไรหลายอย่างแต่ทำความดีนะบางทีก็เป็นอันนี้คือเหมือนกับกินยาดองน้ำมูดเน่าแล้วก ็ดีตอนท้ายนะคะ ในขณะที่ถ้าพวกคนที่กินเภสัชห้ากินเภสัชห้าก็จะเปรียบเหมือนกับหอมหวานทำความดีแล้วก็ได้สุขเดียวนั้นด้วยเลย จะ รับการยกย่องบ้างมีโภคทรัพย์มากขึ้นบ้างอย่างนี ้ พอเรารู้ทั้งหมด4อย่างนี้เราจะมีความเจริญได้จะไม่เสื่อมได้จะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในเรื่องของกุศลกรรมบถและก็หากกุศลกรรมบถ เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค ่ ะ อันนี้เป็นเนื้อหาที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาธรรมสมาทานสูตรยังมีเรื่องของจุลธรรมสมาทานสูตรก็พูดรายละเอียดที่เปรียบเทียบกับการทำทุกขกิริยาหรืออะไรต่างนี้ไม่ยังไม่ได้พูดแต่เอาเรื่องเกี่ยวกับอุมาสี่อย่างนี้มาพูด เจ้าค่ะ ถัดมาเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าทันตภูมิสูตรทันตภูมิสูตรเปรียบเทียบไว้อันนี้คือปรารภกับเจ้าชายที่ชื่อราชเสนะราชเสนะเจ้าชายองค์นี้เนี่ยแบบว่าอิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกามก็เลยไม่เข้าใจว่าคนเขาฝึกสมาธิเขาจะไปทำสมาธิได้อย่างไรคนที่มันนั่งดูลมมันจะจิตมันจะเป็นสมาธิแล้วไม่ได้หรอกว่างี้นะคุยกับสามเณรองค์หนึ่งสามเณรองค์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าเขาไม่เข้าใจ เ จ้าชายองค์นี้ไม่เข้าใจก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับคนปีนภูเขานะปีนภูเขาปรากฏว่าคนปีนขึ้นไปถึงบนภูเขายอดสุดปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นวิวโอ้ยลมโกรกพัดเลยสบายสบายใช่ป่ ะ ก็เลยตะโกนบอกคนข้างล่างที่ยังปีนไม่ถึงบอกเพื่อนเพื่อนโอ้ยข้างบนเนี่ยสบายมากเลยทั้งลมทั้งวิวเนี่ยดีมากๆเลยไอ้คนข้างล่างบอกมันจะเป็นไปได้ไงฉันเห็นแต่ภูเขาฉันเห็นแต่หินมันไม่เห็นจะสบายอะไรเลยไอ้คนข้างบนก็เลย ยังไม่ถึง ยังไม่ถึงไงไอ้คนข้างบนก็ลงไปลงไปเสร็จปุ๊บไปจับมือคนข้างล่างมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเสร็จปั๊บพักเหนื่อยนิดนึงอันไหนเห็นอะไรบ้าง โอ้โหวิวสวยแฮะลมก็ดีโอ้ดีดีอะไรเมื่อตะกี้บอกไม่มีก็ยังไม่ถึงเปรียบเหมือนกันบอกว่าสามเณรองค์เนี้ยเห็นแล้วว่าอย่างงี้แต่ชยเสนาราชกุมารนี่ยังไม่เห็นอยู่ข้างล่างอยู่ถูกภูเขาใหญ่เหมือนอวิชชาอวิชชาเนี่ยเปรียบด้วยภูเขาใหญ่ทับอยู่กั้นอยู ่บังตาไว้ จึงไม่เห็นวิวจึงไม่เห็นความสุขจึงไม่เห็นความดี ใช่ค่ะ แล้วก็เลยเปรียบเทียบไว้กับคู่แห่งช้างม้าหรือโคที่ยังไม่ได้ฝึก ใช่ค่ะ กับคู่แห่งช้างม้าหรือโคที่ฝึกแล้วจะให้สองอย่างนี้มันมีอากัปกิริยาที่เหมือนกันหรอมันจะไปได้ไง ใช่ค่ะ ก็ไม่ได้เพราะยังไม่ได้ฝึกก็ต้องได้สิเพราะมันฝึกแล้วจึงมีการแยกกันสองส่วนเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างว่าฝึกแล้วยังไม่ได้ฝึกก็จะเป็นแบบหนึ่งถ้าฝึกแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะให้มันเหมือนกันเนี่ยไม่ได้แต่เปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยสยามเสนาราชกุมารเนี่ยจะเข้าใจได ้เจ้าค่ะ อันนี้เปรียบเหมือนกับทันตะเปรียบเหมือนกับภูมิของคนที่ฝึกแล้วในพระสูตรที่ชื่อว่าทันตภูมิสูตร เจ้าค ่ ะ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติโดยแยบคายหรือไม่แยบคายอันนี้ตรัสกับภิกษุที่ชื่อว่าภูมิชาอาตมามักจะยกเรื่องของทันตภูมิสูตรกับภูมิชาสูตรเนี่ยมาด้วยเพราะว่ามันจะการฝึกโดยฝึกแล้วหรือยังไม่ได้ฝึกแล้วถ้าฝึกมันต้องแยบคายด้วยนะเช่นไม่แยบคายทำยังไงเปรียบไว้เหมือนกับว่าคุณเอาทรายโรยลงไปในรางแล้วก็เอาไม้บดลงไปบดทรายไปแล้วหวังว่าจะได้เป็นน้ำมันออกมาโอ้มันจะไปได้ได้ไงคุณบดทรายพรมน้ำมันจะไปได้น้ำมันได้ไงแต่ถ้าคุณเอาเยื่อเมล็ดงาเอาเมล็ดงาที่บดเป็นเยื่อแล้วมันอย่างไรใส่เครื่องโม่ลงไปเนี่ยนะ จ้าค่ะ คือโม่คุณตาใจเคยเห็นนะเวลาที่เขาโม่ถั่วโม่อะไรทำเต้าหู้เ น ี่ยนะ โยมยังโม่อยู่จ้าค่ะโยมทันเกิดทันจ้าค ่ ะ และเวลาที่คุณโม่ไปเนี่ยปรากฏแทนที่คุณจะใส่ถั่วใส่อะไรคุณนั่นไปใส่ทรายเอ้ามันจะเป็นน้ำนมออกมาได้ยังไงมันไม่มีทางไม่มีทางนั่นคือความไม่แยบคายในการที่จะได้น้ำมันแต่ความแยบคายในการที่ได้น้ำมันนั้นก็คือว่าคุณเอางาหรือคุณเอาถั่วหรือคุณอะไรที่มันจะต้องได้ผลิตตามที่ต้องการใส่ลงไปต่อให้หวังหรือไม่หวังหวังนี่คือว่าฉันต้องได้ไม่หวังนี่ก็คือว่าหวังว่าจะไม่ได้สมมติว่าคุณใส่ถั่วลงไปใส่งาลงไปแล้วหวังว่ามันจะต้องออกมาเป็นลมอย่างนี้เป็นต้นนี้นะคุณหวังว่ามันจะไม่ได้น้ำมันเนี่ยแต่มันก็ต้องได้เพราะคุณทำตามเหตุให้ถูกนี่คือไม่หวังหรือบางทีหวังและไม่หวังหมายความว่าบางทีก็หวังว่าจะต้องได้บางทีก็หวังว่าจะต้องไม่ได้หรือในข้อที่4หวังว่าจะได้ก็ไม่ใช่หวังว่าจะไม่ได้ก็ไม่ใช่คือบางทีก็หวังบางทีก็ไม่หวังเนี่ยคือทั้ง4ระยะคือที่พระพุทธเจ้าพูดกลับไปกลับมาเนี่ยนะเพราะมันจะมีทิฏฐิของคนประเภทที่ว่าดิ้นได้ไม่ตายตัวพวกที่แบบว่างี้มันก็พูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็พูดไปอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะก็ต้องดักทิฏฐิพวกนี้ไว้โดยใช้คำพูดแบบนี้ข้อที่หนึ่งเปรียบเทียบไว้กับการทำโดยไม่แยบคายเอาทรายใส่ลงไปใช่ไหมเปรียบเทียบไว้กับการที่ทำโดยแยบคายโดยเอางาใส่ลงไปเพื่อที่จะให้ได้น้ำมันในข้อที่สองเปรียบเทียบไว้กับคนที่ต้องการนมสดแต่ด้านไปรีดเอาจากเขาของโคตัวผู ้ยิ่งไม่มีนมเลยนะเจ้าค่ะ ไม่ถูกมันขวิดก็ดีแล้วไม่ถูกมันขวิดก็ดีแล้วนมไม่ต้องหวังไม่ได้แน่ ไม่ได้แน่ นั่นคือทำไม่โดยไม่แยบคายเห็นว่าเขาไปหาโคแล้วก็เลยจะเอาบ้างแต่ไปดันทำไม่ถูกที่เอาแล้วถ้าถูกต้องทำไงต้องเอาจากแม่โคลูกอ่อนไม่ใช่เอาจากเขาด้วยนะต้องเอาจากนมมันแล้วถ้าโคที่ไม่มีลูกก็ไม่ได้ด้วยนะต้องเอาจากตอนที่มันมีลูกมาใหม่ๆไม่ใช่ลูกมันโตแล้วต้องแยบคายนะต้องแยบคายถ้าทำโดยแยบคายแล้วถูกต้องคุณจะได้โดยที่แม่จะหวังหรือแม้จะไม่หวังก็ตาม เจ้าค่ะ โอเคถัดมานี่เขาเอาน้ำกับนมข้นแล้วก็ปั่น ผสมกัน แล้วก็ปั่นลงไปน้ำกับนมมันก็เข้ากันแต่มันจะไม่มีทางเป็นเนยคนที่เขาต้องการเนยถ้าเขาเอาน้ำกับนมข้นใส่ลงไปปนกันเนี่ยเขาจะไม่ได้เนยเพราะว่าทำโดยไม่แยบกายแต่ถ้าเขาเอานมข้นไม่ต้องใส่น้ำนะเอานมเนี่ยอย่าเพิ่งใส่น้ำเพราะมันจะเจือจางใช่ป่ะแต่เขาใส่สารหมักลงไปคนลงไปตีลงไปตีปุ๊บคุณจะได้โยเกิร์ตขึ้นมาคุณจะได้เนยข้นออกมา เ พราะฉะนั้นวิธีการที่แยบคายคือเนยมันจะข้นเนี่ยคุณต้องเอาน้ําออกใช่มั้ยถ้าคุณไปใส่ดันใส่น้ํามาก มัน จะไม่ได้เนยข้นแต่ถ้าไม่ใส่น้ําแต่ใส่นมส้มโยเกิร์ตหรือว่าสารหมักลงไปเนยข้นจะได้ เจ้าค่ะ ถัดมาคือคนที่ต้องการไฟคนที่ต้องการเปลวไฟให้มันลุกโพล่งขึ้นมานี่ปรากฏว่าถ้าเขาเอาไม้สดมาสีกันเข้าไปเนี่ยโอ้ยยังไงไม่มีทางได้ไฟแน่นอนเพราะว่าความชื้นมันสูง เจ้าค่ะ แต่ถ้าเอาไม้แห้งมาสีคุณจะได้คือเห็นเขาสีแล้วเกิดไฟขึ้นมาไอ้คนที่ดูไกลๆบางทีมึนๆตึงๆก็เอาสีบ้างแต่นั้นไปเอาไม้เปียกมาสีถ้าไม่อยาก ไม่มีทาง เพราะนี่คือลักษณะการที่ปฏิบัติโดยแยบคายเราได้มีการปฏิบัติโดยแยบคายเพื่อให้ได้ผลที่มันจะได้ก็คือคนที่ต้องการนิพพานท่านเปรียบที่ไว้นิพพานนี่เปรียบเหมือนไฟเปรียบเหมือนในข้นเปรียบเหมือนนมสดเปรียบเหมือนน้ำมันถ้าเราต้องการได้นิพพานแล้วคุณไปปฏิบัติตามมิจฉามรรคเช่นยังด่าคนนั้นอยู่ยังเพ่งโทษคนนี้อยู่แล้วก็ยังแบบพูดไม่ดีนั่นอยู่คิดว่าตัวเองเก่งคนอื่นไม่เก่งเท่าตัวคุณจะได้นิพพานนะไม่ยากขาย ไม่มีทาง ไม่มีทางแล้วก็คิดว่าตัวเองมีสมาธิแต่นั่นเป็นมิจฉาสมาธิคิดว่าตัวเองมียานแต่นั่นเป็นมิจฉาญาณอ่ะในขณะที่ถ้าคุณต้องการนิพพานแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องได้นิพพานสักวันใดวันหนึ่งชาติใดชาติหนึ่งแต่ฉันปฏิบัติเต็มที่ขยันเต็มที่มีเมตตาเต็มที ่ อุเบกขาเต็มที่เนี่ยคุณปฏิบัติตามมรรคแปดคุณต้องได ้ยังไงก็ได้นิพพาน ใช่ไหมนี่คือความแยบคายในการปฏิบัติและในรอบปีที่ผ่านมาเรามีงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ใช่ค่ะ ได้ไหมเสร็จแล้วก็มีเรื่องของมหาพิชัยราชรถก็มีพระสูตรที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของมหาพิชัยราชรถเหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบกับว่ารถเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของรถอะไรต่างๆรถเนี่ยที่จะพาไปสู่สถานที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมสถานที่นั้นเนี่ยคือนิพพานรถที่จะพาไปเนี่ยคือมรรคแปดโอเคนะโดยมีศรัทธาและปัญญาเป็นแอกมีหิริเป็นงอนไถเราเห็นว่าราชรถจะมีงอนขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละคือหิริเชือกชักที่เขาชักไปเนี่ยคือใจเป็นเชือกชักมีสติเป็นนายสารถีคอยควบคุ ม เนี่ยรถนี้มีเครื่องประดับอะไรที่เขาประดับสวยงามเป็นนิ้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือศีลเป็นเครื่องประดับมีช้านเป็นเผ่าล้อเนี่ยนะมันหมุนไปเนี่ยยึดรับส่งทายกำลังมีฌานเป็นเปล่ามีความเพียรเป็นล้อมีอุเบกขาเป็นทูบนี่คือที่มันล็อกกันกับตัวคนที่จะให้กำลังโคนั่นคือทูบเกวียนแล้วก็มีความไม่อยากเป็นประตุนกุมไว้เนี่ยนี่คือเป็นราชรถคือมรรคแปดที่จะพาไปสู่ที่หมายคือนิพพานในเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรที่บอกไว้กับชานุสนิพรามตอนนั้นชานุสนิพรามเนี่ยเขาก็มีคติของเขาอะนะพวกพรามเนี่ยก็จะมีแบบเทคนิคนั่นนี่เขาก็จะพูดถึงว่าฉันไปด้วยกุเวนที่ขาวทั้งหมดตั้งแต่ว่าคือรถที่สำหรับออกรบก็จะเป็นแบบหนึ่งรถที่ใช้ในพระราชพิธีก็จะเป็นแบบหนึ่งรถที่ใช้ในแบบงานอะไรต่างก็จะเป็นแบบต่างๆกันไปใช่ไหมรถของชานุโสนีพราหมณ์เนี่ยเป็นรถมงคลรถที่แบบว่าจะใช้ประกอบงานพิธีเนี่ยเขาก็แต่งให้ขาวหมดทุกอย่างเลยม้าหรือโคที่เอามาลากรถนี่ก็เป็นม้าขาวคนที่อยู่บนรถก็นุ่งห่มด้วยผ้าสีขาวล้อเขาก็ขาวเครื่องประดับต่างๆขาวหมดคิดว่าเนี้ยมงคลสุดๆแล้วใครนั่งรถนี่แบบไปที่ดีแน่นอนก็เลยเปรียบเทียบถึงมหาพิชัยราชรถตัวนี้โอเคถ้ามาเปรียบเทียบกับเรื่องของม้าอาชาไนที่เขาจะมีพันธุ์ดีแล้วเอามาฝึกเป็นม้าทรงสำหรับพระราชาเอามาฝึกเป็นม้าทรงสำหรับพระราชาจะต้องมีคุณสมบัติ10อย่างต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกเนี่ยนะ10อย่างนี้ก็คือว่าเขาจะต้องฝึกในการที่จะให้รู้จักกระโดดแยกขาแผ่วขึ้นพร้อมกันทั้ง4ขาที่ต้องฝึกอย่างนี้เพราะว่าบางทีมันจะมีกับดักของกองพลม้าที่เวลาเข้าสู่การรบเนี่ยเขาจะถูกต้อนให้บางทีม้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ล็อก เราก็จะมีคน4คนโผล่ขึ้นจากดินขึ้นมาเพื่อที่จะตัดขาม้าอย่างเงี้ยนะม้าเนี่ยจึงจําเป็นที่ต้องรู้เทคนิคในการที่ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นต้องกระโดดขึ้นยกขาเพล่าขึ้นพร้อมกันทั้ง4ขาแล้วก็เตะไอ้4คนที่มันฝังตัวในดินให้มันกระเด็นไปได้อย่างเงี้ยนะ อัน นี้ก็มีเทคนิคก็คือว่าต้องระวังกับดักสองต้องมีการที่รู้จักที่จะเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่สามารถหยิบอาวุธที่ตกลงดินได ้ สามารถนะสามารถที่จะวิ่งจดแตะปลายกีบจนไม่เกิดเสียงหมานะหมา สามารถที่สุดเลย ใช่สามารถที่จะทั้งวิ่งหนีวิ่งไล่ก็เร็ววิ่งหนีก็เร็วแล้วก็สามารถที่จะไม่กลัวเสียงอื่นกระทึกทุกชนิด ม านะแล้วยังต้องรู้จักคุณค่าของพระราชาแล้วก็ทำตัวให้สมกับเป็นวงของพระยาม้าเช่นพระยาม้าเนี่ยก็จะไม่นอนในที่ที่ตัวเองถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ค ือสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยเวลามันปวดของมันเนี่ยนะปวดปัสสาวะอุจจาระเนี่ยมันจะร้องแต่มันจะไม่ยอมถ่ายหรือถ่ายอยู่บริเวณที่มันถูกผูกอยู่ใช่มันต้องไปที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็รักความสงัดเหมือนแมวเหมือนอะไรเงี้ยนะ ค่ะ ม้าชนัยเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ในความเร็วเป็นเลิศในความเป็นยอดม้าในความที่จะฟังแต่คำนิ่มนวลอันนี้พระเจ้ายก10อย่างเปรียบเทียบว่าอะไร10อย่างนี้ม้านี่เปรียบเหมือนกับสาวกในธรรมวันนี้คนฝึกม้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้า ค่ะ เห็นหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วในการฝึกต่างๆทั้ง10อย่างนั้นน่ะเปรียบเหมือนกับสัมมัตตา10อย่างสัมมัตตา10ก็คือมรรค8บวกไปอีก2คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติมรรค8รวมกับ2อย่างนี้เราเรียกว่าสัมมัตตา10ฝึกใน10อย่างนี้ปุ๊บโอ้คุณเป็นยอดสาวกแบบนี ้ อันนี้คือเรื่องของ แน่นอน มาใช่ ค่ะ เอาสุดท้ายในเบื้องต้นคุณจายที่เราจะยกมาให้ฟังกันในรอบปีนี้นะคิดว่านี่ก็แบบพอเพียงพอแต่ว่ามีเรื่องนึงที่อาจารย์อยากจะเปรียบเทียบไว้ที่นี ่เจ้าค่ะ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวต่อไปคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าละทุกิโกปมสูตรคือนางนกมูลไถนกมูลไถตัวนิดเดียวใช่นกมูลไถเนี่ยถูกผูกอยู่ได้เถาหัวด้วนเถาหัวด้วนเนี่ยก็คือเหมือนกับไม้เถาวันที่ถูกผูกที่มันไม่มีรากลึกอะไรต่างๆมันหนีไปไม่ได้ ค่ะ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับช้างถูกผูกด้วยเชือกป่านดึงตึมเชือกขาดเลยเหี่ยวตัวนิดเดียวเนี่ยช้างอาชาในชนิดที่มีช้างชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเนี่ยพอถูกผูกด้วยเชือกป่านปุ๊บมันเหี่ยวตัวด้วยเทคนิคของมันปุ๊บเชือกขาด จะ ผูกช้างประเภทนี้ได้ต้องใช้โซ่เท่านั้นสองอย่างนะสองอย่างนกมูลไถถูกผูกด้วยเครื่องผูกที่ไม่มั่นคงแต่ผูกอยู ่ ช้างอาชาในถูกผูกด้วยเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงมากแต่ผูกไม่อยู ่ โอเคเปรียบเทียบกับอะไรนี่เปรียบเทียบออกมาสองชั้นคุณใจชั้นแรกคือนกกับช้างใช่ไหมเปรียบเทียบกับคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติโอ้แต่ว่ามีเงินทองก็ไม่ได้มากเงินทองก็ไม่ได้มากมีจอบเหี้ยนอันหนึ่งมีแปลงนาก็ไม่ดีมีเมล็ดพันธุ์ก็ห่วยบ้านก็อยู่ซมซ่อที่นอนแคร่อะไรก็เป็นของเก่าๆภรรยาก็ไม่สวยดูเหมือนไม่ได้จะเป็นเครื่องผูกอะไรที่มันคงได้เลยแต่เขาจะให้สละออกตัดออกแล้วก็จะมาบวชเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะเขาก็นึกเสียดายอยู่ว่าแล้วจอบเหี้ยนใครจะเอาเมียใครจะดูแลแปลงนาจะเป็นยังไงโอ้ไม่ได้หรอกฉันก็ทำเองก็แล้วกันนี่ดูแลไปก็เปรียบเหมือนกับนางนกบุญไทยที่ถูกผูกอยู่เรื่อยเครื่องผูกที่ไม่มั่นคงแต่ผูกอยู ่ ส่วนช้างอาชาในเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับลูกของคนร่ำรวยมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติมากเมียก็สวยมียุ้งฉางอะไรต่างๆมากมายมีเงินทองที่ฝังเก็บเอาไว้แต่ว่าพอเห็นสมณะที่เขาปฏิบัติชอบโอ้นึกถึงสามัญญผลนึกถึงสามัญญผลเนี่ยเครื่องผูกที่มั่นคงขนาดที่ว่าเป็นเงินทองมีภาษาอะไรต่างๆที่เลิศหรูอลังการผูกไม่อยู ่ เพราะฉะนั้นที่ว่าเครื่องผูกเนี่ยก็คือตัณหาโอเคนะนกมูลไถก็ตามช้างก็ตามคนจนเข็นใจก็ตามหรือลูกเศรษฐีก็ตามนี่เปรียบเหมือนกับอินทรีย์ของเรา ถ้าอินทรีย์ของเราอ่อนอินทรีย์ของเราอ่อนเครื่องผูกน้อยๆธรรมดาอยู่แน่นอนแต่ถ้าอินทรีย์ของเราแก่กล้าอินทรีย์ของเราแก่กล้าเครื่องผูกที่มันดูเหมือนแน่นผูกไม่อยู ่เ พราะอินทรีย์ของเราเนี่ยมันถึงไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเราพัฒนาได้ตัวเราบางทีอ่อนแอก็จิตก็เป็นเหมือนกับดวงมูลไทยจิตเหมือนกับเป็นคนจนเกินใจและสับสนไม่มีอริยสัพท์แต่ถ้าเรามีอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าจิตเราก็จะเป็นเหมือนกับช้างอาชาในจิตเราก็จะเป็นเหมือนกับลูกเศรษฐีที่มีกำลังจิตเล็งเห็นถึงสามัญญผลได ้แล้วก็สละสมบัติอะไรต่างๆได้เลย ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเบื้องต้นคุณอาจารย์ที่มาแบบสรุปเป็นคร่าวๆมาให้ฟังกันในรอบปีที่ผ่านมา เจ้าค่ะเจ้าค่ะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็อีกถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562แล้วโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะให้ข้อคิดสักนิดหนึ่งแก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านในการที่จะใช้ชีวิตในช่วงปีใหม่หรือว่าในศักราชใหม่2562ที่กำลังจะมาถึงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ แต่ละรอบที่ผ่านไปอันนี้คือสั้นลงเนี่ยนะเราก็เข้าสู่จุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคำว่าจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นอายุมากขึ้นเนี่ยเทวทูตเนี่ยปรากฏแน่แม่ใดกันหนึ่งผมงอกก็มากขึ้นใช่ปะสุขภาพร่างกายจะแย่ลงหลายอย่างในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทลองทบทวนดูเราต้องการให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยทบทวนดูอย่างเราเนี่ยทบทวนดูในคำสอนต่างๆที่มีมาทั้งหมดเราก็ทบทวนดูปีนี้เราพูดเรื่องอะไรไปบ้างทบทวนดูทบทวนดูชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างอะไรที่มันดีมีขึ้นบ้างไหมอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วสละออกได้บ้างไหมก็ลองทบทวนใน4อย่างนะพระพุทธเจ้าอธิบายในเรื่องของการใคร่ครวญแล้วให้มันมาตามถูกทางการทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยเช่นที่ไม่ดีแล้วมีเพิ่มขึ้นไหมโอเคที่ไม่ดีแล้วที่ไม่ดีมีเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าที่มันไม่เคยที่ไม่ดีที่มันไม่เคยมีมันมีไหมใช่ไหมเราป้องกันอย่าให้มันมีที่ไม่ดีที่มีอยู่เนี่ยลดลงบ้างไห ม โอเคนะที่ไม่ดีที่ไม่เคยมีเช่นฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่คุณไปยุ่งไหมไม่ยุ่งโอเคดีโอเคนะที่ไม่ดีที่มีอยู่เช่นนอนตื่นสายเช่นกินจุกินจิบอะไรเงี้ยลดลงบ้างไหมนี่คือสองข้อเกี่ยวกับความไม่ดีใช่ป่ ะ สองข้อเกี่ยวกับเรื่องความดีเช่นว่าความดีอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยพัฒนาขึ้นไห ม เช่นว่าคนเราก็มีความขยันขันแข็งบ้างนะทุกคนก็มีแต่ว่าไอ้จุดที่มีเนี่ยคุณมีเพิ่มขึ้นไห ม ค ุ ณเป็นคนตรงต่อเวลาบางครั้งเราตรงต่อเวลาได้มีเพิ่มขึ้นไหมอย่างนี้นะและความดีอะไรที่เราไม่มีเลยยังไม่เคยมีคุณฝึกทำได้ไหมมีเพิ่มขึ้นได้ไห ม เช่นบางคนมีแต่ศีลบางคนมีแต่สมาธิหรือบางทีทำสมาธิยังไม่ได้ไม่เคยมีทำฝึกสมาธิได้ไหมสี่อย่างเราทบทวนดูในรอบปีที่ผ่านมาพอเราทบทวนใคร่ครวญดูแล้วให้ตรงไหนถ้ามันยังมีรูรั่วอยู่เราแก้ไขแล้วก็พอเราทบทวนอย่างนี้ปุ๊บวันคืนที่ผ่านไปเนี่ยถือว่าไม่สูญเปล่าคือไม่ใช่ว่าแค่ทบทวนเฉพาะในวันที่ช่วงปีเก่าผ่านขึ้นปีใหม่แต่ก็ควรทบทวนอยู่เนืองนิดแล้วในช่วงนี้เนี่ยต้องระวังอบายมุขการที่จะไปสู่สถานที่ที่มันจะมีอบายมุขมากเป็นโรงสุราซ่องโสเภณีไม่ควรไปจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่รักษาตัวดังนั้นก็เตือนสติกายคุณใจว่าเราจะต้องรักษาตัวเราให้ดีอย่าให้ไปในที่ที่เป็นอบายมุขมีการทบทวนใคร่ครวญพอมีการทบทวนใคร่ครวญตรงนี้นะชื่อว่าเรามีสติแล้ว เพรา ะฉะนั้นเวลาที่เรามีสติเมื่อไหร่คุณดูใจเหมือนกับลิงฉลาดเลยเหมือนกับลิงฉลาดที่เราไปสถานที่ที่เราอยู่ปีต่อไปที่จะมาถึงไม่ว่ามันจะสั้นจะยาวจะเจอกับใครมีการใดๆเกิดขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นเร็วลงอย่างไรก็ตามถ้าเรามีสติตั้งไว้อย่างดีปัญญาเกิดแน่ปัญญาเกิดนั้นสิ่งนั้นเป็นมงคลเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ในชีวิตของเรา ป็นในช่วงส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่เนี่ยนะคุณใจธรรมาก็อยากจะอวยพรอวยพรให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถตั้งตนได้ตั้งตนได้ให้อยู่ในศีลตั้งตนได้ให้อยู่ในสติพอเราตั้งตนในศีลในสติแล้วมีปัญญารักษาตัวปัญญาที่รักษาตัวของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเกราะป้องกันสิ่งต่างๆที่เป็นภัยอันตรายให้แคล้วคลาดปลอดภัยสติที่เรามีเราจะมีดวงตาในการที่จะเห็นช่องทางในการที่จะทำกินเห็นช่องทางในการที่จะไปให้รอดพ้นให้มีความสำเร็จในชีวิตได้แน่นอนขออวยพรทุกท่านทุกคนเลยเชิญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยอมรับคนแรกเลยนะคะก็คิดว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกท่านได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้เมตตาที่จะมาธรรมสักการะในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนและของปี2561นั้นคงจะได้รับประโยชน์ความรู้เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นอีกมากเลยนะคะและที่สำคัญพรสุดท้ายที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมอบให้กับพวกเรานั้นดิฉันก็อยากจะขอแผ่เมตตาขอให้ทุกท่านได้รับตามที่ท่านได้อำนวยพรกันทุกคนทุกท่านเลยเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วก็คงจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านและญาติโยมทุกคนกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดโจภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในธรรมสักการะในปีหน้าสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ